Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Пра метамарфозы, якія звычайна адбываліся з вясковай моладдзю, калі тая перабіралася і настала ў горад, пісала на пачатку 20-га стагоддзя наша Ніва. Зразу пападаючы між чужых, вясковы хлопец чи дзяўчына спярша чураюцца іх, але пазней, чуючы насмешкі над роднай мовай і ўсім тым, што ў хаце бацькі вучылі любіць і шанаваць, памалу самі навучаюцца смяяцца і пагарджаць гэтым, саромеючыся матчынай гутаркі, пераймаюць чужую і разрываюць тую жывую звязь, якая злучае чалавека з месцам, дзе радзіўся, і з людзьмі, з каторымі праводзіў першыя гады жыцця. Тым больш варта ўзгадаць тыя яскравыя выключэнні, калі чалавек, апынуўшыся ў новым для яго асяроддзі, здолеў не здрадзіць сабе ды захаваць уласную адметнасць. Адной з першых пра Адама Бычкоўскага яшчэ ў 1981 годзе на старонках беларускага календара ўзгадала Зоська Верас, якая надрукавала ўласныя ўспаміны пра стварэнне і дзейнасць гарадзенскага гуртка беларускай моладзі. Пазней пра Бычкоўскага пісаў Алексей Петкевіч у сваёй кнізе «Старонкі спадчыны». Адна з найбольш грунтоўных апошніх даследаванняў прысвяціў ягонай асобе вядомы гісторык, руплівец беларускасці Сергей Чыгрын. Нарадзіўся Бычкоўскі ў 1889 годзе у фальварку талочкі сакольскага павета і прыходзіўся старэчным братам Антона Бычкоўскага, у будучым аднаго з рэдактараў газеты «Беларус». Вучыўся гарадзенскай гімназіі і адначасова, дарэчы, з'яўляўся сябрам нелегальнага польскага самаадукацыйнага кола. Магчыма, што менавіта ўдзел у польскай арганізацыі падштурхнуў хлопца да актыўнай дзейнасці па стварэнню штосьці зусім новага, чаго гародня раней яшчэ не бачыла. Мы ўжо раней узгадвалі пра шэраг стваральнікаў першай у горадзе беларускай арганізацыі. Дык вось, Адам Бычкоўскі стаў першы старшынёй гарадзенскага гуртка беларускай моладзі. Нездарма гэта ён выступіў уступнай прамовай на вечарыне 19 лютага 10 года, прачытаўшы даклад на тэму «Адгалосак душы беларускага народа» ў яго песнях, казках ды легендах. Акрамя таго, Бычкоўскі з'яўляўся і рэжысёрам, пастаўлены тады ж гуртковцамі спектакля «Модны шляхцюх» па п'есе «Каруся Каганца». На час ягонага кіраўніцтва выпадае уздым грамадскай актыўнасці гурткоўцаў. Ужо вясной 10-го года разам з ксяндзом Хрынкевічам і Зоськай Верас ён арганізаваў беларускую вечарыну маёнтку Крыштапарава, удзельнічаў у беларускай вечарыне ў вёсцы Дубніца, дзе выступіў з асведамляючы агітацыйным рэфератам. На вечарыні ў лютым 11-го года Бычкоўскі прачытаў рэферат на тэму «Адгалосак душы беларускага народу». Тады ж быў аўтарам сцэнічнага абразка «Сваты», які не так даўно пашчасліла адшукаць Сергея Чыгрыну. Як кожная сістэма, гарадзенскі беларускі асяродак меў сваю функцыю ўваходу і выхаду. Працэс выхаду, гэта значыць адыходу ад удзелу мясцовым нацыянальным руху, праяўляўся ў некалькіх варыянтах. У першую чаргу, гэта выезд з горада на вучобу, пошуках працы ці па палітычных прычынах. Значная частка сяброў гуртка пасля заканчэння гімназіі апынулася ў Пецярбозе, Маскве, Варшаве, і ў гародні яны ўжо не вярнуліся. Не быў выключэннямі Адам Бычкоўскі. У маі 1911 года сябры гуртка арганізавалі развітальную вечарыну ў гонар першага старшыні, які ад'язджаў на вучобу ў Пецярбург. Праўда, тут Бычкоўскі шчыра працягваў сваё юнацкае захапленне, далучыўшыся да стваральнікаў пецярбургскага гуртка студэнтаў-беларусаў, сярод якіх былі Хлябцэвіч, Аляксюк, Тарашкевіч, Душэўскі ды іншыя. Гэта пра іх Якуб Колас напісаў: «Ваш гурток – гэта сонца Беларусі, адкуль будзе разлівацца святло ва ўсе куткі яе. Хай жа неба ваша будзе светлае і прыветнае». Тут, між іншым, Бычкоўскі ўдзельнічаў у першай пастаноўцы купалаўскай паўлінкі. 9 мая 11 года, калі ён ужо вучыўся ў Пецярбурзе, сябры гарадзенскага гуртка паслалі яму том беларусу Яфіма Карскага. На кнізе быў напісаны верш ягоны гонар, а пад вершам подпіс: «Дарагому сябруку Адамаві Бычкоўскаму на добрую памяць ад гуртка беларускай моладзі» і 20 подпісаў сябру. Фармальна ад беларускай справы Бычкоўскі адышоў ужо пазней, пасля ўніверсітэту, калі ажаніўся. Магчыма, адной з прычын стала тое, што ягоная жонка была полькай і не падзяляла нацыянальных захапленняў мужа. У міжваенны час Адам Бычкоўскі працаваў суддзёй у Сакоўцы, вёў адвакацкую практыку ў Варшаве. У душы, адзначае Чыгрын, да канца свайго жыцця ён заставаўся беларускім адраджэнцам і шмат рабіў, асабліва варшаўскі перыяд свайго жыцця. Алексей Петкевіч дадае: «Да яго часта звярталіся самыя розныя хадакі з заходняй Беларусі ў справе юрыдычнай абароны, і ён ахвотна дапамагаў». Трэба дадаць, што Бычкоўскі быў юрыдычным кіраўніком асветнага таварыства беларусаў у Варшаве. Адмова ад актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці мела амаль заўсёды вельмі празаічнае абгрунтаванне. Агульна кажучы, функцыя выхаду ў сістэме беларускага руху была больш разнастайнай і працавала значна эфектыўней. Памёр Адам Бычкоўскі ад інфаркту ў сваім службовым бюро 18 лістапада 1937 года ва ўзросце 48 гадоў. Адпавалі яго ў капліцы касцёла Святога Яна ў Варшаве. Але чамусьці хочацца верыць, што імя першага старшыні першай беларускай арганізацыі застанецца сярод тых, хто паклалі сваё жыццё на алтар бацькаўшчыны, служачы ідэі нацыянальнага адраджэння. Імёны гароднія.